Evet, Açık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programı devam ediyor. Programın başında da söylediğimiz gibi Masterpiece projesini konuşacağız sizlerle. Masterpiece etkinliği esasında geçen sene Türkiye'de yapılmıştı, evet. Hatırlayanlar olacaktır belki. 21 Eylül'de Babilon'da gerçekleşmişti. Evet, Dünya Barış Günü'nde. O bir süredir zaten Türkiye'de bir ofisi olan bir uluslararası organizasyondan bahsediyoruz. Bir barış hareketi esasında. Barışı yaratmak birlikte mottosuyla kar amacı gütmeyen bir kuruluş da diyebiliriz zannediyorum. Evet, birazdan anlatacaklar. İki konuğumuz var. Kurucularından, kurucusu daha doğrusu Masterpiece'in Ico van der Lind ve Masterpiece'in Türkiye Müdürü Pervin Lenhout. Bizlerle beraber hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Welcome. Merhaba, hoş bulduk. Evet, öncelikle Masterpiece'in başlangıcını alalım istiyoruz. Kurucusu hazır buradayken. Nasıl sahiplerle başladık bu proje? Ilko, we'd like to know, he said, how you started Masterpiece, when and how and why. All right. Now, first of all, thank you for inviting to be here as your guest for this wonderful radio station. Thank you. And I started with Masterpiece 4 years ago. And this is because I thought that, you know, we have for human rights, we have Amnesty International. And for environment, we have Greenpeace. Mm-hmm. But for peace building, we don't have such a young, fresh movement globally, while it is maybe one of the most important topics. Mm-hmm. Mm-hmm. So we decided to set up Masterpiece globally to invite especially young people and artists to come on board and use their talent for peace building. İlk başta çok teşekkür etmek istiyorum diyor buraya bizi davet ettiğiniz için. Masterpiece'i 4 sene önce başlattık. 4 sene önce dünyada böyle bir hareket olmadığı için baktık, yani Amnesty International var insan hakları için, Greenpeace var ama böyle barış için hiçbir hareket olmadığı için 4 sene önce karar verdik global bir hareket başlatmaya. Bunu özellikle gençleri dahil ediyoruz. Evet. Gençler kendi yeteneklerini kullanarak bu harekete dahil olmalarını istiyoruz. And there is also a personal motivation. Yeah. My father, he is now 93. He was active in the Second World War and the resistance against the Nazis. And when I was 15 years, he asked me, what will you do for peace? So yeah. I said, all right, yeah, I have to think. And then I said, okay, I will set up concerts all over the country. I come from Holland. To celebrate human rights and bring in young people to really celebrate freedom. Mm-hmm. And now, after 15 years, this was the biggest thematic concert in whole Europe right now with 1 million visitors. Yeah. And after that, I started Dance for Life, which is also an international project in 30 countries involving hundreds of thousands of young people on HIV and AIDS. So this is my motivation, coming in the hearts of artists and the young generation to see how we can make our own countries better. Bunu başlatırken, daha doğrusu benim bir özel motifim de vardı bunu başlatmak için diyor İlko Bey. Benim babam şu anda 90'larında olan babam. İkinci Dünya Savaşı'nda savaşan ve direnen bir veteran olarak geldi bana diyor. Sen diyor tamam barış hareketi, barış için neler yapıyorsun dedi. Onu beni düşündürdü dedi. Ondan sonra ben o zaman küçük bir konserde başlayıp Hollanda'da Liberation konseri denilir. Böyle. Öyle yani şu anda Avrupa'da yayılan ve milyonlarca insanların katıldığı bir organizasyon kurdum diyor. Ondan sonra da AIDS ve HIV için Dance for Life'ı kurduk. Ve o da şu anda 30'dan fazla ülkelerde her sene tekrarlanan bir konser. Evet. O yüzden bu kalpten gelen, gerçekten çok sevdiğim ve yani çok inandığım bir proje. Peki Masterpiece şu anda kaç ülkede örgütlü ve nasıl yürütülüyor tüm projeler? Yani tek bir merkezden mi yürütülüyor? Nasıl bir yönetim şekli var? Masterpiece şu anda 30'dan fazla ülkede ve Masterpiece klüpler olarak yönetiliyor. Yani Masterpiece'in 3 tane ofisi var. Hollanda'da, Kahire'de ve İstanbul'da. Fakat böyle yani bir sürü ülkede, 30'dan fazla ülkede Masterpiece klüpleriyle kendi klüpleri böyle bağımsız barış için yani konserler, sokak festivalleri vesaire etkinlikler organize edebiliyor. Evet. Kahire'de, İstanbul'da ve Hollanda'da Üç tane ofis. Evet, Hollanda'da evet. Üç tane ofis. Bunlar da ilginç merkezler aslında evet. Bakıldığında. Peki özel bir sebebi var mı buralarda olmasının? Yani politik sebepleri var mı onu? Is there a political reason or is what is the reason that you are in this country? So why are you here or why are you in those countries? Yes. Now we like to set up masterpieces all over the world, and we are right now already in 42 countries. Mm-hmm. And it is growing very fast, and with around 1,000 new likes per day on Facebook. And 2 months ago, I was in New York, and the United Nations Ban Ki-moon gave us a reward as being the most innovative peace-building organization globally. Mm-hmm. And we think that, you know, you cannot imagine a global project on peace-building when you are not in Turkey. Turkey is a wonderful culture, wonderful country with a lot of young people, mm-hmm. fast growing, mm-hmm. and it's on, you know, on the edge between East and West. And there are a lot of topics here that is related on dialogue. And globally, you see that if there is a conflict on both sides, people are only repeating their own truth. Mm-hmm. And everywhere, also in Turkey, you can use people who try to build bridges and see if there's maybe more than one truth. And so we are here because we love Turkey. Turkey needs to be on board in this international project. But we also think that it can be of benefit for the society here. Evet, şu anda 42 ülkedeyiz, 42'den fazla da ülkedeyiz ve bir global bir organizasyon olarak, yani birincisi Türkiye'yi çok seviyoruz, çok sevdiğimiz bir ülke ve bu ülkenin çok genç bir popülasyonu var. Yani bu harekete katılabilecek çok genç, dinamik bir ülke burası. O yüzden buraya gelmeye karar verdik ve Türkiye'de de yani bir sürü ülkede gibi yani her zaman iki taraflar var ve biz bir bağımsız organizasyon olarak bir köprü kurmayı istiyoruz. Köprü kurulmasını, bir diyalog kurulmasını. Diyalogda herkesin birbirini dinlemesini, yani her zaman iki taraflar olur. Ama yani bunu diyalogda çözülmesine inanıyoruz ve bundan yani Türkiye'de dahil bir sürü ülkede böyle herkesin katılmasını istiyoruz. Evet. Bu dediğiniz gibi iki taraflı bir şey belki de aslında, yani benim aklıma gelen daha doğrusu. Hem organizasyonel tarafı hem de organizasyona katılan gençlerin de görünürlüğünü ve yeteneklerini keşfetmek, kendilerini anlamak adına kazanabilecekleri bir de başarı olarak yanlarına kalacak zannediyorum. Tabii kalıyor. Tabii. Evet, yani gençler de böyle çok çok yetenekli gençlerimiz var. Her tarafta var gençler, böyle bulduk zaten yani gelecek gençlerin elinde ve bu yeteneklerini böyle barış adına kullanmalarını istiyoruz. İstiyoruz ki katılsınlar, yani güzel bir yani barış da inşaat edelim. Zaten bizim motomuzda creating peace together. Hani barışı beraber inşaat evet. edelim, beraber kuralım. Yani bu gençlerin elinde olan bir şey ve yeteneklerini kullansınlar. Evet. Bu barış inşasında da aslında bir yandan nasıl diyeyim, sanat da bir araç olarak çoğunlukla kullanılıyor. Hatta az evvel bir konserden başladık. Peki özellikle böyle bir artistik eğilimi var mı şeyin, masterpiece'in, yoksa başka alanlarda da mı? If we are creating peace together, I mean, we are using, he said, a lot of arts. And music, is this a special reason? I mean, what exactly are people using their talents for? What kind of talents are they using? Yes, I think that music has an arts. They have the opportunity to come in the hearts of people mm-hmm. and create a connection even between opposites. We see this all over the world. Sometimes music is the only way opposites can still communicate. So all over the world, especially in conflict areas, we bring artists from all sides together mm-hmm. and through music there is a dialogue. Mm-hmm. And you asked about a political agenda. We have no political agenda. We are impartial. We are actually ashik like you, you know, open. And we say minds are like parachutes. They will work much better if they are open. Biz özellikle yani gençlerin evet bu müziğin birbirine, insanların birbirlerine bağladığını inanıyoruz ve görüyoruz. Müzik olduğu zaman her zaman ne kadar çatışmalı olan ülkelerde olunsa bile, yani müzik olduğu zaman herkes birbirini dinliyor, anlıyor ve daha çok bir birlik doğuyor müzikten dolayısıyla. Onun için müzikle beraber yaptığımız organizasyonlar çok, müzik ve sanat vesaire, ama müzik gerçekten çok önemli. Sizin de, yani biz kesinlikle tarafsız bir organizasyonuz. Biz her tarafa da, yani o şeylerin olduğunu biliyoruz. Böyle iki tarafın da olduğunu biliyoruz. Fakat tarafsız bir organizasyon olarak, nasıl Açık Radyo tarafsız açık oldu, bizde de böyle bir açıklık var ve inanıyoruz ki, yani paraşütler nasıl açıksa öyle havalanıp aşağı rahat inebiliyorlar. Yani insanların beyinleri de öyle. Açık oldukları zaman çok daha şeyleri algılayabiliyorlar. And you know, everywhere in the world, our heads, they're exploding. We have so much opinions, and you know, we think we know it all. Mm-hmm. But with art, you have a tremendous power. You can still connect, and you can bring up good energy. And we've seen in the last decades big changes in society being stimulated by artists. And even Mandela himself, he said, we could not bring down apartheid in South Africa if there were not songs all over the world, mm-hmm. and concerts and Free Nelson Mandela and Give Me Hope, Joanna. And we think that for peace building, it is the time is now to bring on new talents on board, and artists and painters, and use your talent to connect, because without connection we're losing everything. Biz inanıyoruz ki, yani sanat her zaman insanları bir araya getiriyor. İnsanların beyni, yani her şeyi düşündü ve insanlar genelde bazı, yani dünyanın her tarafında bir şeyi çok sabit düşünebiliyorlar. İyi bildiklerini düşünebiliyorlar. Fakat sanatla beraber bu çok daha farklılık yaratıyor. Çok daha farklı fikirler doğuyor ve insanlar birbirlerine çok daha açık ve daha yaklaşım oluyor. Bu sanat, müzik dahil tabii, konserler, artistler bunlara dahil oluyor. Artistler ve çok sanatçıların, yani müzisyenlerin diyelim, bu tür etkinliklerde çok çok katkıda bulunuyorlar. Bunların çok takipçileri var. Ve Mandela da aynısını söylemişti. Yani bu apartheid'e savaştı veya olaylar olduğu zaman, yani müzisyenler olmadan, konserlerde olmadan biz kesinlikle apartheid'e, yani bu kadar başarılı olamazdık apartheid'e karşı, demişti Mandela. Evet. Evet, Masterpiece'in kurucusu Iko van der Lind ve Türkiye Sorumlusu Müdürü Pervin Lenhut bizlerle beraber. Açık Radyo'dasınız siz de. Şimdi Türkiye'de ki bölümde neler oldu, biraz onu konuşalım. Ne zamandan beri burada bir ofisi var Masterpiece'in ve nasıl gidiyor Türkiye'de? Okay. Biz Türkiye'de geçen sene Türkiye'ye geldik. Aslında bu yıl 21 Eylül'de Türkiye'de, yani dünyada global barış konserleri olacak ve Türkiye'de bunların bir tane büyük konserlerden biri olacak. 24 saat boyunca bu dünyanın her tarafında konserleri, yani barış için, bu 21 Eylül Birleşmiş Milletler Barış Günü'nde Türkiye'den de bir ses, barış için bir ses çıkacak. Dünyaya mesajlar verilecek barış için. Ondan önce tabii, yani biz geçen sene geldik buraya. Biz az önce de konuştuğumuz gibi belki lansmanımızı Babilon'da yaptık. Babilon'da 21 Eylül'de, gene 21 Eylül Barış Günü'nde lansman gecesi organize ettik. Buraya bir sürü, yani şu anda belki onu da anlatabilirim. Bize çok destek veren Türk sanatçılarımız var. Gerçekten kimlerle görüşüyorsak çok destekliyorlar, çok beğeniyorlar. Şu anda barış elçilerimiz arasında, Türkiye'deki elçilerimiz arasında Zülfü Livaneli, Şevval Sam, Pelin Batu, geçen hafta da yeni gelen sanatçılarımız, mesela Mabel Matiz, onu da dahil ettik. Geçen işte bu Babilon'daki konserimizde Yasemin Mori, Korhan, evet, Futacı, Sattas, Naim Dilmener sağ olsun, o da geldi. Yani bayağı Böyle büyüyoruz. Bu akşam da Hollanda konsolosluğumuzda bir etkinliğimiz var. Daha doğrusu bize sırf sanat yönünden değil, iş hayatından da biz çok destek arıyoruz. Çünkü bu etkinliklerin hepsi, biz non-profit bir organizasyon olarak, yani bunu iş hayatından da, böyle projeleri geliştirmek için, etkinlikleri geliştirmek için onlardan da destek bekliyoruz. Hollanda konsolosluğunun yardımıyla Bu akşam beraber hem sanat hem iş hayatını bir araya getiren bir etkinlik organize ediyoruz. Hı hı. Buraya sanatçılarımızı da davet ettik. Onlar da geliyorlar. Gazeteciler geliyor. Yani bundan sonra da tabii Masterpiece Kulüpçüler de kurmak istiyoruz Türkiye'de. Yani gençlerin solunda buna da yani bu bir gençlik hareketi olduğu için öğrencilerin, işte üniversite öğrencilerin yani böyle kendilerin herkesin bir katılmak ister, nasıl katılabiliriz diye geliyorlar bize. Yani herkes kendi ne yeteneği varsa onu kullanarak bir şeyler beraberlik yapabiliriz. Yani görüşelim, konuşalım, hep beraber bir şeyler yapabiliriz yani kendi yeteneğimizle. Bugünlerde yani kısa var dedi yani Eylül'den önce diyeyim daha doğrusu. Mesela gençlerin size ulaşmaları nasıl mümkün olur mesela Türkiye Şubesi'nde? Bizim Facebook sayfamız var. Hı-hı. Facebook'tan Masterpiece Türkiye'yi bulurlarsa oradan ulaşabilirler. Hı-hı. E-mail yoluyla turkiye@masterpiece.org bize e-mail atabilirler. Evet. Yani Facebook'tan ve e-mail yoluyla gerçekten yani çok isteriz bize ulaşsınlar. Biz de yani beraber burada barış yaratalım. Bize hep beraber yani yetenekleri buradan sesleniyorum. Bütün bizi dinleyen herkese genç yaşta. Yani bizim her türlü yani sanat, işte müzik, çizgi film, karikatür, moda, spor her alandan yani desteğe ihtiyacımız var. Evet. Özel bir konser var aslında, ben onu sormak istiyorum. Biraz konuyu değiştirmiş gibi olacağım ama okuduğum bilgilere göre Mısır'da gerçekleşecek bir şey. Daha sonra Türkiye'de de gerçekleşebilecek olduğuna dair bazı bilgiler okudum. Bu konsere katılımın biletle olmayacağını ve yapılmış bir iyilikle, daha doğrusu barışa katkıda bulunmuş bir insanın elde edeceği bir belgeyle katılabileceğini İsterseniz gördüm. İsterseniz bunu İlko Bey'e soralım. Lütfen. Nasıl şey yaptığımızı. I read about, she said that first the Masterpiece in concert was going to be in Cairo and now it's probably going to be Istanbul, but more about that, I mean, people cannot buy tickets for that. They have to earn that ticket. Can you tell me a bit more about this? Yes, now on the 21st of September this year, it's the UN International Day of Peace. We will finally now have concerts in 60 countries on the same day. Because this is growing so fast that there will be a concert in Cairo, there will be a concert in Istanbul, but in all the other countries they say we will also have our own Masterpiece concerts. Mm-hmm. So we will connect them via a 24 hours internet broadcasting, and all together on this 21st of September we will have 1 million people standing up for peace building this year. And you can imagine Turkey needs to be part of this. And so this is what we are preparing right now. Tickets. And yes, and we ask everybody to, you know, this is what Masterpiece is an invitation. Also today, I want to invite all the people who are listening to come on board and co-create Masterpiece together with us. You can make songs and videos and cartoons and events and dialogue projects and seminars. It is all welcome because we need that energy. We need that talent. And if you decide to come on board and you sign up for Masterpiece, yes, then you will get your free entrance. You can also sign up for Masterpiece during the concerts because we're not interested in your money. We're interested in your talent. Evet, 21 Eylül Dünya Barış Günü'nde az önce de söylediğimiz gibi 60 ülkede konserlerimiz olacak. Tabii ki yani bu Kahire'de de olacak, İstanbul'da olacak ve herkesin yani sanatçıların, herkesin buna katılmasını istiyoruz. Burada milletin, halkın, hepimizin yani kendi yeteneğini kullanarak yani bir şarkı yazabilirsiniz, bir sanat etkinliğiyle katılabilirsiniz, bir karikatür yapabilirsiniz. Yani bu günde zaten 24 saat bir yayın olacak. Bu 60 ülkeden 1 milyondan fazla kişi katılacak ve bu 1 milyon kişi yani bir şekilde bir sanata ve barışa bir katkıda bulunmasını istiyoruz ki öyle bir yani o zaman da konserlerimize katılabilsinler. And it is not only for this 2014 concert that we exist, because we already work for years, but we have a goal for the future. Also here in Turkey in 2020, so after 6 years from now, we want to have mobilized around 20,000 new peace builders. So you can say 2020, 20,000 new peace builders, young people and artists working all over the country in Turkey to use their talents for peace building and setting up positive projects in their own community. So this is a start, and it will grow and it will grow and it will grow as fast as you come on board. And so this is an invitation, because it's not our possession. It is the possession of everybody who wants to make this a success. Bu masterpiece, yani bu konserlerle son bulmuyor. Bizim isteğimiz ve yani vizyonumuz zaten 2020'ye, yani 2020'ye kadar 20 bin tane masterpiece inisiyatif yapan, yani masterpiece barışçısı olmasını istiyoruz. Herkes kendi, dediğimiz gibi, davet ediyoruz buradan. Bize katılmalarını, kendi yeteneklerini kullanmayı, öylece yani böyle çok hızlı büyüyen ve daha da güçlü olan bir organizasyon, barış organizasyonu olacağımızdan eminiz. Ve sizi de buradan tekrar tekrar davet ediyoruz. Evet, siz olmazsanız hız kazanamayız dedi zaten, gayet iyi. Özetleyen bir cümle. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Kolaylıklar. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.